Ashtë ke frik vlaj dashë musliman, ti që frega ditë është për natën e vitit tri. Ashtë ke frik që dënimi Allah ka mundësi me zbrit natën e vitit tri. Ajo bot jeton na për andra, se ti e lakmon atave, qo është dhe e feston me ta. Për këtë arsye vllai i dashur musliman, ndoshta kjo ditë, apo ki kremtim, apo ki festim, ashit hedh mesin e xhenemit me ftir, për shkak se ti e ki bo, një vepër vetëm se, i ki gjet pa ballart e tu në qata, apo i ki gjet pa ishit e tu në ta, apo ti e ki parcel e pëshin tan, apo ti e ki parcel e pëshin tan. A i qëli e feston këtë no, leta din fort mirë se, ashtu i thonë që jam të e festu datë lingën e zotit tim. Qëfar muslimoni loj dashër je, kur ti thua loj shanë që oj zot, po ta festoj datë lingën, a thu zotit jot kalin, a zotit jot kalin, a zotit jot kalin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد رافر كان دابن تجيثا كتوفات كتسي سي رزلتاتي كافد لازن مسلمان Si rezultati qka fit është ka trej Allahu, të bareke vë tala, ata popu i të shumë të, si rezultati mkateve, i harameve, i mëzbatimi të urdrave të Allahu të zëvëgjel dhe pe i gamërëve të tyre. Bin 120.000 të vdekur, miliona të shpartaluar dhe të zhvendosur dhe të shkatruar, dëmet materiale vllazën musliman për mbi 14 miliard dollarë, thotë një ekspert i tërmeteve turk se fuqia e valve të detit të oqeanit ka qenë atë ditë sa 175 bombe atomike. La ilahe illallah, fuqia ma dhe vlazër musliman, ku se nalë dënimin Allahu te bareke o teala. Kur dan Allahu azza wa jall me shkatrua një popull, kur dan Allahu azza wa jall me quhet dënimin e vet ndaj një popull, ndaj një ummeti, apo ndaj krejt dynjas, a ka kush që e nalë? Dhe Allahu atyre nuk i ka bërë të padrejt, por ata i kanë bërë vetë vetës të vetë padrejt, ata i kanë bërë vetë vetës të vetë zulum. A e di orlaujim, qëpar logari e në pret, keq bërë si në dit, arsye nuk do të ketë. Është dita para zotit ke me dalë. Ke qenë trimë dhe ke menduar se kja është rënë, se kja është pëllavër, se kja është prallë, se kja është legendë. Aje qka thëtë Kurani, aje qka të ka të rjekur vrejtje prej saj pejgamberi, ke menduar se është asgja, është barabara me zero. Pra ke mbulu e ke numruar vete prej tim dhejve, e ke numruar vete prej autoritetve. E jasët, shia e zjarëmin e gjehnemit, shia e dënimin e Allahot azze o gjellë. Largo nuk të njo, jam djali i toj nam, në dunja shumë ke dasht, e si mundësht të me thuash, që nuk me njeftash. Jam djali i toj nam, në dunja shumë ke dasht, e si mundësht të me thuash, që nuk me njeftash. Të lutër e përbim, një se vabë më majet. Edhe një njeri nëse, prej që ka një, e deri sa të vdes, që ndranë në sjetë, duke falin dhëru Allahu azza wa jall. A ditë kur të të shetë gjehnemin, do të të mjeri one të kisha fyrë dhe nere një dënja dhe punu ma shumë. Pra nuk ajtë sigur se të të shpëtoj prej gjehnemin. I vetëmi aj person i cini me rëguzim dhe që atën kam është Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe kam gjehnemin për një ditari dhe i sot ndalu dhe kësa u mrapa gjehnemi fat shadarugën të qenë të përbin të gjithë se ty më është bë haram dhe të hangër, se ty më është bë haram dhe të jetë lisham dhe të gjona të njëza për Allahu të zë vëqen ku i thua të beqa fejga berin dhe të mrapa dhe të herëkve e gjehnemi dhe silët rëhë bashkërit dhe nuk betet rrugë për qëllet dhe të mësirake se me të rrugë për të shpëtu për gjehnemi dhe me të shkuar një gjëllet dhe bashkë kësaj bilan lëkaria e Allahu të zë vëqen për jetimin. Qëpar ditë trishtushme, dhe i këndin nga femija është kjo e mundshme, po i këmija nga prindin, e prindin nga femija, në këtë ditë të ndihmon, vetëm vepra të atmira, po i këmija nga prindin, e prindin nga femija, në këtë ditë të ndihmojnë, vetëm vepra të atmira, në ndihmojnë, në ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. Nekër kojmë prej triju ton muslimon, qaj të jetë krenar pëse është muslimon, jo të jetë pishmon pëse është muslimon. Ne kërkojmë prej bive dhe bijave tona, kërkojmë të krenohen dhe të mburen me islamin e tyre. Liekun hubbuka lil ardhi midad, qalamun anta fakam abarta anha wa banayta al majda atwad al shidad. O vlezër të dashur, vitin e ri të huajin pra 1 janarin ne kanë imponu komunistat. E na komunistat nuk I doshin po festat e tyre jo festojnë. Jami'ul ashtat anta mudharafnaka tuhibbul qawm jam'al fura. E 1 janari çka është? 1 janari është fest pagane. E kanë festuar romakët e vjetër, nga se kanë adhuruar një hyni të tyre I cile ka pas emnin Janë. Prandaj ka mbet janari, festa e janit, shen janin, sveti janin. Fi khalijin wa muhitin, arafu zajda dhe kishen. Bol me sfetat e huj, bol me shenat e huj, ne I kemi datat tona, ne I kemi festat tona. ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يوم ذا سيمبولي فيستس كساي ديته اوشته بابا ديمري اي بابا ديمري كالزوفو فميده تو ذا ثويو اولادي ام بابا ديمري اوشت بريفت نسه سمر وشت بريفت ايوشت بوب ايوشت بوب نيكولاسي ايوشت بوب شن مارتيني E s'ka qka pret gjalli haqiz dhe biri muslimanvit prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit. Këto e në punë shki e shofëzër të dashë. Ato një ndryshet ju thënë, kjo është punë shkavi, kjo është smundje të neve. Na... E adhuroshim thanën dhe plepin, tash t'i elam, tash kemi fillu të adhurojmë bredhin, na atrun dhe t'i adhurojmë. Thuja ti qka e ka ble bredhin, pash zotin, qka do me thonë një ka kjo? A di shfar do me thonë një ka kjo? Kjo ka si pas atyre që e kanë festë vetën, na shpi që të ndronë bredhin natën e shen janit, na shpi do të ketë bereqet. E ti a donë bereqet prej bredhita? A do të festojsh ditën e shen janita? A me bredh dhe ta rush shpin tënde prej të këqijave, natën e vitit ri, nuk dhe ta falish namazin e sabahit, se do të rish derin sabah pa gjumë, duke prit shenjanina. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدادا. Sai prifti nuk ja bjen paqetën fëmijën, po ja blen baba për fat keq që manipulon fëmijën, ja bjen te shtëpia dhe ja dhuron natën e vitit ri që me babën ne ka pru baba Dimri. Po është pop Nikolasi. Ti çka ke me ato? Pash Zotin. A hala se ke kuptua? Lishabi mora Liekun jaumu ke lishabi Vidaden liekun Liekun Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Kush I përket një populli Aj është prej atyne Mos I përgjaj ati as në haje As në pije, as në veshmbathje As në kremtime, as në festime Se ti ke bajrame tua Një një mërru është dhe kem hap Tëfte lishabi mora للشعب مراد زايد الخيرات سلعا شمالا وجنوبا ونجودا وويا قايلوسن برندت مسلمان se çka do t'u blejnë fëmijëve për vitin e ri gajloset herifi e ka gajl edhe fëmijët I thon babo çka do të bëjmë për vitin e ri jo nuk bëjmë kur gjë po do të blejmë pak kikirika e babo me mujt me blejt një torte ونجودا وويا يا زايد الاشتاق ثمود عرفناك تحب القوم جمع الأفراد في خليج. أوف دايداشو أكني بودي كوشتا فستون فيتينري تون A keni po dikush ta feston bajramin ton, në shfar vafri e emina që kemi nevoj të uhazdojmë festat e huaja, pash zotit, shfar solidarizimi, a solidarizot dikush bremena. Festat e tyre i kanë bo zyrtare, shtetënore, a një bajram toni nuk e pan të arsishëm të bën shtetënore, po e ban fest, Muslimant kanë drejt të mos punojnë, a mos shteti vazhdon punën e vetë, se kjo nuk ka shtetënore. E ti tashti, ketë guxim dhe ketë ndërgjegje të solidarizohesh me ta, pash zotin, bo. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب